जिंदगानी को यार मिला दे रब्बा प्रेम दीवानी को कैसे जीऊं ओ रब्बा इस जिंदगानी को यार मिला दे रब्बा प्रेम दीवानी को मेरी जुस्तजू तू मेरी आरजू बस तू ही तू मेरे चार सू मेरी तिश्नगी तू मेरी जिंदगी तू ही खुदा है तू है बंदगी कैसे लम्हा लम्हा तन्हा जिया ना जाए इस जिंदगानी को इश्क में तन्हा तन्हा सदियों सा लम्हा लम्हा तन्हा जिया ना जाए इस जिंदगानी को मेरी जुस्तजू तू मेरी आरजू बस तू ही तू मेरे चार सू मेरी तिश्नगी तू मेरी जिंदगी तू ही खुदा है तू है बंदगी